Zaczynamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 października, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis. Poszło o jedzenie. Uchodźcy ze środka koło Grudziądza protestują. Nie chcą jeść tego, co dostają. Ludzie mówią, że w jedzeniu i włosy były. Grożą głodówką, jeśli posiłki nie będą lepsze. Odbudowa dotkniętej pożarem zabytkowej katedry w Sosnowcu może kosztować miliony złotych. Na razie pierwsze pieniądze przekaże Urząd Marszałkowski. Dlaczego Cygnus się rozpadł? W Stanach rusza śledztwo w sprawie eksplozji rakiety NASA. Ich zdaniem to, co dostają, nie nadaje się do jedzenia. Mieszkańcy ośrodka dla uchodźców w grupie koło Grudziądza w Kujawsko-Pomorskim żądają lepszych posiłków albo wypłaty dziennego ekwiwalentu w wysokości 9 zł. Właśnie rozpoczęli protest. Jeżeli jakość jedzenia się nie poprawi, to grożą, że w sobotę rozpoczną głodówkę. W ośrodku w grupie koło Grudziądza mieszka 160 Czeczenów, Ukraińców i Gruzinów. Prawie wszyscy mają już dość tego, co jedzą, dlatego protestują. Jedzenie, które tu dają, ono jest nieprzygodne dla ludzi i ludzie nie chcą tak się harczować. Wchodzą w pytanie włosy. Ludzie mówią, że w jedzeniu dostawali i włosy były. Powierzcie, przyjechawszy od biedy, szukać zaszczytu, a nie na очередное uniżenie. Ludzie tu przyjechali szukać obrony, a ludzie nie jest zwierzęta. Jak mówi Ewa Piechota, rzeczniczka Urzędu do Spraw Cudzoziemców, urząd już sprawę próbuje rozwiązać. Większy protest pojawił się dopiero wczoraj i dziś. Wysłaliśmy specjalnie dwóch pracowników po to, żeby porozmawiali z tymi osobami, żeby spotkali się z nimi w cztery oczy. Z Gruty koło Grudziądza, Marcin Doliński. 100 tysięcy złotych. Tyle Śląski Urząd Marszałkowski i województwa chce przekazać na odbudowę zabytkowej katedry w Sosnowcu. W nocnym pożarze całkowicie spłonął dach świątyni. Decyzję o przekazaniu pieniędzy na pierwsze prace prawdopodobnie jutro podejmie zarząd województwa, mówi jeden z jego członków, Arkadiusz Chęciński. Szukamy pieniędzy w budżecie województwa śląskiego. Już chyba jutro będziemy chcieli podjąć taką uchwałę zarządu województwa o przekazaniu około 100 tysięcy złotych na te pierwsze prace, które są niezbędne teraz po tym, co się stało. Nie wykluczono, że środki przekaże także Ministerstwo Kultury. Ministerstwo Kultury ma specjalną pulę pieniędzy na odbudowę obiektów kulturalnych, obiektów zabytkowych. I obiecali, że jak już będziemy wiedzieć, jakie są koszty, jak to wszystko wygląda, będzie finansowanie również z Ministerstwa Kultury, żeby katedrę odbudować. Na razie Urząd Miasta szuka firm, które zabezpieczą mury katedry. Dopiero potem będzie można mówić o odbudowie, tłumaczy Rafał Łysy z Sosnowieckiego Magistratu. Strat na pewno będzie od kilku do kilkunastu milionów złotych. Zrobimy wszystko, aby odbudować ten obiekt jak najszybciej, ale proszę pamiętać, że to jest obiekt zabytkowy i prace muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Trzeba to robić z zachowaniem wszystkich procedur. W nocy doszczętnie spłonęły dach, poddasze oraz drewniana wieża sosnowieckiej katedry. Częściowo zniszczone jest także wnętrze, w tym historyczne polichromie i freski Włodzimierza Tetmajera. Czy dziś uda się zapewnić dostawy gazu na Ukrainę? W Brukseli rozpoczyna się kolejna runda negocjacji. Rozmawiać mają ministrowie do spraw energii Ukrainy i Rosji oraz unijny komisarz Günther Oettinger. Daje on 50% szans na szybkie rozwiązanie sporu Moskwy z Kijowem. Od pewnego czasu słyszymy o postępie w rozmowach gazowych, ale na razie nie udało się podpisać tymczasowego porozumienia w tej sprawie. Chodzi o tak zwany pakiet zimowy zaproponowany przez Komisję Europejską, który ma zapewnić dostawy surowca na Ukrainę w czasie najbliższej zimy. Szczegóły umowy miały być w ostatnich dniach ponownie omawiane przez władze na Ukrainie i w Rosji. Bruksela liczy na to, że dziś dokument uda się wreszcie podpisać. Ze strony Komisji robimy wszystko, co w naszej mocy, by umożliwić zawarcie porozumienia i jestem pewna, że podczas tego spotkania jeszcze bardziej zwiększymy nasze wysiłki, powiedziała rzeczniczka komisji Pia Achenkilde Hansen. Jednym z elementów porozumienia jest cena gazu, jaką Ukraina będzie płacić do końca marca przyszłego roku. Wynosi ona 385 dolarów za 1000 metrów sześciennych surowca. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Rusza śledztwo w sprawie wybuchu rakiety Antares. Wczoraj wieczorem eksplodowała tuż po starcie z bazy w stanie Virginia. W wybuchu rozpadł się prywatny statek Cygnus, który miał lecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Statek był bezzałogowy i nikomu nic się nie stało. NASA zapewnia też w specjalnym oświadczeniu, że załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest bezpieczna. Cygnus miał zawieźć między innymi zapasy i sprzęt naukowy dla orbitujących astronautów. Za lot odpowiadała firma Orbital Sciences. Jej wiceprezes Frank Culbertson powiedział, że natychmiast rozpocznie się śledztwo. Pomogą w nim informacje telemetryczne czy zapis wideo. Już sprawdzamy dane, żeby ustalić, co się stało.

również zabytki archeologiczne, takie jak Wleśnie, Kurhany i cmentarzysko Gotów, do którego właśnie dokładnie doprowadza ten szlak pieszy, także trudno jest zabłądzić. Wleśnie znajduje się również piękny drewniany kościółek z taką bardzo wysoką wieżą dzwonnicą, który pierwotnie był podobno fundowany przez Marię Ludwikę Gonzagę, która była żoną obydwu naszych królów Wazów, Władysława IV i Jana Kazimierza. Natomiast w Brusach na pewno trudno nie zauważyć monumentalnego kościoła ceglanego, który podobno jest jednym z największych na Pomorzu, bo jego długość to jest 60 metrów. Także warto zatrzymać się w Brusach, żeby zobaczyć i rynek, i ten kościół. Wewnątrz kościoła znajdują się starsze zabytki, m.in. barokowy ołtarz z Matką Boską Szkapleżną. Ten szlak rowerowy dalej prowadzi przez obszary leśne z pięknymi krajobrazami polodowcowymi, dolinami rzecznymi, a Brusy to dawna nazwa tłumaczona jako kamienie młyńskie, więc nad rzekami i gdzieś tam w ostępach leśnych możemy zobaczyć pozostałości po dawnych młynach. Także warto wybrać się na pieszo-rowerową wędrówkę po Zaborskim Parku Krajobrazowym. Tym bardziej, że teraz jest tam mały ruch, prawda? Mały ruch i jeszcze trafiają się grzyby, dlatego że tam troszeczkę padało, także może być to połączone przyjemne z pożytecznym. Byłam tam w ostatni weekend po porannych mgłach. Ukazały się piękne widoki, które zachęcają do powrotów do Zaborskiego Parku Krajobrazowego i do gminy Brusy. Przypominam, mówimy o rejonie między Kościerzyną a Chojnicami. 11 minut po 15. Donacji Trójki. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się pięknie Państwu. Mamy czas do 15.56, więc nie marnujmy ani sekundy. Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind light as a even that kissed her goodbye, said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. Why they call me, I do not know. For my name was Eliza Day. My name was Eliza Day. For my name was Eliza Day. Wierzyć się nie chcę, że to 19 lat temu ten utwór święcił triumfy. 19 aż? Tak, ujawnił się światu, no bo mieliśmy wcześniej dużą płytę, ale światu się ujawnił w październiku 1995 roku. Pytają państwo, czy wiem może, czy Kylie na jutrzejszym koncercie w Łodzi będzie śpiewała. Ona sama nie śpiewa tego utworu, ale śpiewa tego refren, tak między innymi utworami, i właściwie robi to na każdej trasie koncertowej, więc prawdopodobnie i jutro w Łodzi usłyszymy też. Udało nam się, bo państwo śledzą moje poczynania, mieliśmy okazję jednemu z naszych słuchaczy wręczyć takie specjalne zaproszenie na jutrzejszy koncert z możliwością spotkania się z artystką. No i już po 24 godzinach mojej korespondencji z państwem mamy takiego słuchacza. Tym razem słuchacz będzie i jest szczęśliwy, jest zadowolony, cieszy się i da nam znać, obiecał, że da nam znać i opowie, jak było. Kylie Minogue jutro w Łodzi, w hali Areny. Wiem, to nie jest muzyka wszystkich państwa, ale cieszmy się, że takie koncerty też się u nas dzieją. Kylie ma swoich wielbicieli, naprawdę poważnych. Na koncercie zespołu Opeth, o którym państwo mi zdążyli napisać króciutko, ja bym mógł długo opowiadać, byłem, a że nie widziałem zespołu Opeth, myślę, że z 10 lat, to nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że oto młodzi rosną na robocie. To moje ulubione. Ale cieszę się. I zagrali przepięknie. Troszkę pomieszali nowy materiał ze starym. Tak zwykle bywa. Ale ten nowy, i nie było go dużo, świetnie się bronił. Natomiast w poniedziałek we Wrocławiu napisali mi państwo piękny, ponad dwugodzinny koncert Anatemy. Repertuar zróżnicowany, z przewagą kilku ostatnich płyt, a najnowsza sprawdziła się na żywo doskonale, a w drugiej części koncertu nostalgiczna podróż do kuźni lat 90. Oczywiście kilku utworów nam zabrakło, ale to dobrze. Może zagrają następnym razem. Piękna recenzja, dziękuję bardzo. Od niedzieli państwo piszą do mnie i pytają, to zacytuję to samo zdanie. Oczywiście kilku utworów zabrakło. Najczęściej pytają państwo o utwory grupy Cream. Te, których, no, ale jest ich dużo i one by się nie pomieściły ani w dwugodzinnej audycji niedzielnej, ani tymczasem w dzisiejszej. Ale wiele osób zwróciło uwagę na nagranie, które odtworzyłem, wydaje mi się, pierwszy raz od powiedzmy 40 lat. Nagranie Pita Browna, człowieka, który przez 40, więcej nawet niż 40 lat, poeta, pisał teksty, które Jack Bruce tak cudownie wykonywał. Jego własne, Pita Browna, nagranie z 1970 roku, z trzeszczącej stareńkiej płyty. Proszę sobie wyobrazić, jak to musiało brzmieć w radioodbiornikach w 1970 roku. 44 lata temu. Pete Brown i jego zespół. Pete Brown, o którym Jack Bruce opowiadał Państwu w niedzielę, że to taki człowiek, poeta, który z Liverpoolu, który pozostał w tradycji podobnej do Jacka Kerouaka i Beat Poet Generation i zupełnie się nie zmienił przez wszystkie lata. Pete Brown. Jego teksty znalazły się na tegorocznej płycie Jacka Bruce'a. Cieszę się i dziękuję Państwu, że zauważyli Państwo to nagranie odtworzone w niedzielny wieczór i że zaproponowali Państwo, żeby odtworzyć je jeszcze raz we środę, bo może trafi do większej grupy odbiorców. Tak? Słusznie. Eric Clapton na wieść o odejściu swojego przyjaciela przygotował dla niego króciusieńki utwór muzyczny. Odtworzyłem go dla Państwa w niedzielę, ale dzisiaj odtworzę jeszcze raz, bo on zmienił tytuł. Nazywał się Jack Bruce, a tak było w niedzielę. A teraz już się nazywa po prostu For Jack. Clapton for Jack. Utwór dla Jacka Bruce'a, który odszedł od nas w sobotę. W tym wywiadzie archiwalnym z Jackiem Bruce'em on opowiadał o swoich synach. Ja zapytałem go o to, ponieważ nazwiska Malcolm Bruce, Jonas Bruce pojawiają się na różnych wspólnych płytach i zapytałem go o to. On powiedział: moi synowie są zajęci swoimi własnymi pomysłami muzycznymi. Jonas gra w dość popularnej grupie tworzącej celtycki rap, a Malcolm ma swoje studio. I zapytałem, czy on kontynuuje tę tradycję familijnego muzykowania z domu rodziców. I On się tak ucieszył, że o to go zapytałem. Tak, mówi, w moim domu było bardzo dużo muzyki. Oh yes, there was a lot of music. Both my parents were really good musicians. Oboje moi rodzice byli dobrymi muzykami, chociaż niezawodowymi. Ojciec był świetnym pianistą, perkusistą. Mama doskonale śpiewała. Wszystkiego mnie nauczyła. U mnie było, w moim domu zawsze było dużo muzyki, nie z płyt, na żywo. Ja śpiewałem w chórkach, także solo. I think there was more music in those days than in my life, you know, really, than there is in now, really. There's a lot more recording. Myślę, że w moim życiu było więcej muzyki niż w innych domach. Nieporównywalnie więcej niż w dzisiejszych czasach. Wtedy nie było nagranej muzyki, ludzie musieli tworzyć ją sami. A w Glasgow muzyka była prawie w każdym domu. Amatorska. Amatorska muzyka bardzo wysokiej próby. Jack Bruce, gdy przygotowywałem te fragmenty wywiadu, nie wiedziałem jeszcze, dowiedziałem się, wchodząc do studia w niedzielny wieczór, że gdy ja przygotowywałem audycję o najwybitniejszym basiście świata, to odeszła od nas Basia Podmiotko. Basia, którą państwo znają od 30 kilku lat z audycji o francuskiej piosence i z którą bardzo wiele przegadaliśmy na temat płyt, na temat muzyki, na temat muzyki w ogóle, nie tylko francuskiej. Pamiętam akurat ten fragment, gdy opowiadał o swoich dzieciach Jack Bruce. Skojarzył mi się z jedną rozmową z Basią, nie bardzo odległą. Powiedziała: a pamiętasz, że kiedyś przywiozłeś mi płytę Iżla? No i tu muszę państwu opowiedzieć. To było dawno. 31 lat temu, może 32. Udało mi się być na koncercie francuskiego artysty. Pierwszy raz usłyszałem wtedy jego nazwisko. Nazywał się Jacques Higelin. Obrócz zespołu sam również śpiewał, grając, akompaniując sobie na fortepianie. Przeżycie ten koncert. Przywiozłem płytę i natychmiast pokazałem ją Basi. I mówię: czy ty znasz takiego artystę? Ona się tylko uśmiechnęła. Powiedziała: słuchaj, to jest 5 płyt już. To jest jego nowa płyta. Tej nie miała. Rok był 83, zima 83 roku. Skąd u nas wtedy jakaś płyta, która właśnie gdzieś na świecie się ukazała? I wiele, wiele lat później powiedziałem: ja pamiętasz Jacques Higelin? Troje jego dzieci śpiewa, gra, nagrywa i oni ze sobą również występują. No takie mi się po prostu skojarzyło i tak sobie pomyślałem: odszukam tę płytę. Tylko głos z fortepianem, właściwie nic więcej. bizarre quand je te nuis en laisse. Gavé de coups et de caresses, pardonnera les assassins. Je fais le don de ma paresse. Je fais le don. Quant à celui de mon destin, présent ou futur incertain, modeste. Podmiotko, pożegnamy jutro o 12.30, ale jestem pewien, że i muzyka, którą dla nas wybierała przez te lata, i sposób, w jaki ją wyszukiwała, zostanie i będzie dla wielu młodych adeptów radia jeszcze bardzo długo wytyczną, kanonem. Dziękujemy, Basiu. Przytrzymałem zegar jak tylko mogłem, ale to jeden z najpiękniejszych utworów świata. Takie powinny towarzyszyć nam na co dzień, więc proszę się nie dziwić, że odrobinę później. Robert Plant. Long float on shipless ocean, I did all my best. smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your eyes. Sail to me, sail to me. Let me unfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fox? Now my foolish boat is leaning, broken love long on your rocks. Touch me not, touch me not. Oh, come back tomorrow. From the sun, I'm puzzled as a newborn baby. I am troubled as the tide. Should I stand amidst the breakers, or should I lie with them, my bride? Swim to me, swim to me. Zgadzam się z Państwem, że to jeden z najpiękniejszych utworów świata, gdy odtworzyłem go w wykonaniu This Mortal Coil nie tak dawno temu. To przypomnieli Państwo mnie, chociaż nie trzeba było, że jest ileś tego utworu wersji. No, niedawno odtwarzałem Song to the Siren przecież, tak mi się wydaje, w wykonaniu Roberta Planta, ale z przyjemnością wróciłem do tego nagrania. Następne też jest bardzo odległe, ale ono dziś powinno zabrzmieć. I też się cieszę, że Państwo o artyście, który gra na gitarze, cały czas pamiętają. We'll be right back. can help about the shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answers that you want me to. Now when I talked to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your God in hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Siedmiocalowej płytce, gdy ją się wtedy odwróciło na drugą stronę, była kolejna część tego utworu, już ta wolniejsza, spokojniejsza i dłuższa. Oh Well, Fleetwood Mac, ale tak naprawdę Peter A. Green, gitarzysta. Dziś obchodzi 68. urodziny. Mało nagrywa. Ostatnio pamiętamy płytę zespołu Splinter, z którą przyjechał do Polski. Był tu, w tym studiu. Siedział vis-a-vis, nie mówił dużo, ale wszystko rozumiał, wszystko wiedział. Nie chciał za dużo opowiadać. Taką anegdotę zapamiętałem wiele, wiele lat temu. To się tak układa, to domino dzisiejsze. Gdy zespół Johna Mayana wszedł do studia po kolejnych zmianach, producent rozejrzał się i mówi, a gdzie jest Clapton? A on mówi, Mayer odpowiada, mówi, Eric odszedł kilka tygodni temu od zespołu, ale mamy kogoś lepszego. Proszę poznaj, to jest Peter Green. To taka anegdota jest. Gdy zapytałem Jacka Bruce'a o Mayala, gdy zapytałem go o Claptona, oni akurat wtedy wydali swoje nowe płyty, zapytałem, czy słucha dokonań swoich dawnych kolegów, przyjaciół. On powiedział, Johna Mayala dawno nie słyszałem i muszę przyznać, że nie śledzę jego dokonań. Yes, I did it in my 50th birthday. This was my... This is my dream. The only two people who weren't there that I wanted to be there. One was Eric. I ja chyba pomyliłem ścieżki, bardzo przepraszam. Chciałem 13. ścieżkę odtworzyć. Johna Mayala bardzo dawno nie słyszałem. I don't know. I mean, I'm not somebody who's a big follower of John Mayall, I have to confess. I don't know what he's doing now. I would imagine that he hasn't changed very much. Nie sądzę, żeby się zmienił, Mayer. By był to muzyk rozwijający się, poszukujący w sensie, w jakim ja myślę o sobie. Tak jak Eric Clapton. Brzmi równie perfekcyjnie. Może nawet lepiej niż kiedyś. Ale to niekoniecznie przesuwa go do przodu. To nie jest krytycyzm z mojej strony, to tylko inny punkt odniesienia. Mój zawsze polegał na nieustannym poszukiwaniu, progresie. Nie ukrywam, że przychodzi mi to coraz trudniej. Każdy, jeżeli mu się poszczęści, ma w swoim życiu okres, gdy jego muzyka znajduje odbiorcę, dociera do ludzi. Wtedy słuchacze myślą, że taki materiał będziesz dostarczać im zawsze, jesteś zaszufladkowany. Dla mnie, który zajmował się zwykle wieloma wątkami muzycznymi, trudniej było odbiorcy dobrać tę jedną szufladę. Eric gra dzisiaj inaczej, bo gra łatwiejszą muzykę. Mayala, jak powiedziałem, nie śledzę. Ale bardziej interesuje mnie to, co ja robię dzisiaj. Oczywiście muzyka lat 60. była i pozostanie ponadczasowa. To był niezwykły okres wielkiej kreatywności. Ale w tym, co się dzieje obecnie, interesuje mnie bardziej to, co tworzą młodsi ludzie. Bardziej słucham tego i sprawdzam, co mają jeszcze do zaoferowania tej młodszej muzyki słucham, a jeżeli chodzi o gwiazdy z tamtych lat, nie bardzo mnie to obecnie interesuje. Chuck Bruce, ależ on pięknie opowiadał Państwu wtedy. Zagramy dla Jacka taką zupełnie nową płytę z 2015 roku. Państwo też ją, podejrzewam, polubią. Spróbujemy pomieścić cały utwór. Album ukaże się w 2015, a rozpoznają Państwo od razu. Down.